hit.pl. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hura! Biedronka, po prostu twoja. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 1 marca, minęła siódma. Teraz będzie serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w nim o rozbitym gangu narkotykowym. Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I najlepszych polskich filmach w Dreamlinerach lotu. 27 osób zatrzymanych, zlikwidowane dwa laboratoria amfetaminy i magazyn narkotyków na warszawskich Bielanach. To efekt półrocznej pracy stołecznych policjantów. W sumie gang mógł wyprodukować ponad 400 kg środków odurzających i sprzedać nawet 560 kg. Już w sierpniu stołeczni policjanci wpadli na trop gangu handlującego syntetycznymi narkotykami. Tropy zaprowadziły do domu w powiecie wołomińskim, gdzie mieściły się 3 linie produkcyjne amfetaminy. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono narkotyki o czarnorynkowej wartości 2 milionów złotych, oprócz prawie 50 kg amfetaminy i 15 litrów półproduktu, z którego można było uzyskać nawet kolejnych 30 kg tego narkotyku. Następna fabryka półproduktu amfetaminy znajdowała się w wynajętym domu w powiecie szydłowieckim. Jak się okazało, magazyn gotowego narkotyku był w jednym z garaży na warszawskich Bielanach. Znaleziono tam 1,5 kg mefedronu i 0,5 kg klefedronu. Zatrzymano 3 osoby. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Centralne uroczystości upamiętniające bohaterów podziemia antykomunistycznego rozpoczynają się właśnie w Warszawie. Walka Żołnierzy Wyklętych wpisuje się w tradycję polskich powstań narodowo-wyzwoleńczych. Przypomina historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Tomasz Łabuszewski. Ta zbiorowość składała się z przedstawicieli bardzo różnych ugrupowań politycznych, od lewicy po skrajną prawicę. Ci przedstawiciele, mimo różnic poglądów, prezentowali pewien jednolity front antykomunistyczny, a co najważniejsze, byli gotowi zapłacić życiem za te swoje wybory. Polskie Radio na swoich stronach internetowych uruchomiło specjalny serwis. Można w nim znaleźć m.in. fotografie, wypowiedzi historyków i archiwalne nagrania z procesów osób, które walczyły z okupantem, mówi Bartłomiej Makowski z portalu polskieradio.pl. Te nagrania ukazują funkcjonowanie bezwzględnego stalinowskiego reżimu, który w sposób zupełnie beznamiętny, bezduszny skazywał ludzi na śmierć. Serwis można znaleźć na stronie żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. Nowa lista leków refundowanych weszła w życie. Skorzystają m.in. pacjenci cierpiący na reumatyzm. Będą mieli więcej bezpłatnych preparatów. Do programu wraca lek na raka skóry. Na listę dla seniorów wpisano nowy lek na nadciśnienie. Najważniejsza zmiana dotyczy pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Będą dodatkowo objęte refundacją kolejne dwa leki. Pierwszy był objęty już od 1 stycznia, w związku z tym od 1 marca będą łącznie 4 produkty. Wiceminister Maciej Miłkowski dodał, że seniorzy otrzymają bezpłatnie lek na nadciśnienie. Dołączyliśmy lek Teldipin, który jest połączeniem telmisartanu i amlodypiny. Do tej pory pacjenci korzystali i z jednego, i z drugiego odrębnie. Według wiceministra pacjenci zapłacą w aptece mniej w przypadku 640 leków. Barbara Góra, Polskie Radio. Donald Trump jest przekonany, że w przyszłości dojdzie do zawarcia układu w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. W wywiadzie dla telewizji Fox News prezydent wyjaśniał niepowodzenie szczytu w Hanoi faktem, że nie chciał zaakceptować niekorzystnego dla USA porozumienia. Donald Trump tłumaczył, że nie chciał się zgodzić na zniesienie sankcji wobec Korei Północnej bez całkowitego pozbycia się przez Pjongjang broni jądrowej. Oni oferowali denuklearyzację pewnych obszarów, a ja chciałem wszystkiego. Amerykański prezydent wyraził przekonanie, że ostateczny cel, jakim jest pozbycie się broni jądrowej z Półwyspu Koreańskiego, zostanie osiągnięty. To były bardzo dobre dwa dni, ale najwyraźniej żaden z nas nie był jeszcze gotów. Donald Trump określił swoje relacje z Kim Jong-unem mianem bardzo dobrych. On mnie lubi, a ja lubię jego. Niektórzy mówią, że nie powinienem go darzyć sympatią, ale ja go lubię. Dobrze nam się współpracuje. Zobaczymy, co się wydarzy. Dodał Donald Trump, przypominając, że od czasu rozpoczęcia przez niego dialogu z przywódcą Korei Północnej, kraj ten nie przeprowadził żadnej próby nuklearnej i testu rakietowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nóż w wodzie Romana Polańskiego, Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy czy Dzień świra Marka Koterskiego. Te trzy filmy znalazły się wśród 100 obrazów, które pasażerowie lotu obejrzą podczas dalekich rejsów Dreamlinerami. Projekt Kino na 100 to efekt współpracy polskich linii lotniczych LOT z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Na pewno są to największe perły polskiej kinematografii. No, setki nie wymienię. Powiem nazwiska Wajdy, Kieślowskiego, Polańskiego, Agnieszki Holland. No, to chyba pokazuje, o jakich filmach mówimy, o jakich filmach należy myśleć. W naszym systemie rozrywki pokładowej przed każdym wyświetlanym filmem będzie wyświetlana reklama projektu Kino na 100, dzięki czemu pasażerowie będą mogli się dowiedzieć o tym, że jest on wgrany w system rozrywki pokładowej. Praktycznie do wszystkich filmów są napisy w języku angielskim, do części filmów są napisy w języku koreańskim, japońskim, chińskim i węgierskim. Mówili dyrektor Instytutu Sztuki Filmowej Jarosław Śmigulski i Krzysztof Moczulski z LOTU. W sumie zaplanowano 8 cykli, z których każdy zawiera 10 lub 15 filmów. Dziś rusza pierwszy. To był serwis Trójki. Jeżeli Państwo czekają teraz na sport, to słusznie, bo Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Jest gotów. I zaczynamy. Wydają się być w niezłej formie. Nasi skoczkowie dobrze wypadli w treningach, dobrze w kwalifikacjach przed dzisiejszym konkursem w Mistrzostwach Świata na skoczni normalnej w Zefeld. Kamil Stoch był w nich trzeci, Dawid Kubacki czwarty, Piotr Żyła 16, Stefan Hula 26. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Posłuchamy Kamila Stocha. No może nie było jakoś super równiutko i nie każdy miał idealne takie same warunki, ale myślę, że kwalifikacje bez przeszkód były przeprowadzone. Ja się cieszę ze swojego skoku, dobrego, solidnego. Początek dzisiejszego konkursu medalowego o godzinie 16. Wczoraj o medale w mistrzostwach rywalizowały biegaczki narciarskie w sztafecie 4x5 km. Złote wywalczyły Szwedki Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalaj, Stina Nilsson. Srebro dla Norweżek, brąz dla Rosjanek. Polki w składzie Monika Skinder, Justyna Kowalczyk, Izabela Marcisz i Urszula Łętocha ukończyły zawody na pozycji 13. Chcieliśmy do 12, nie wyszło, jest 13. No co zrobić, taki dzień. Wiedzieliśmy, że od wystrzału będzie bardzo wiele zależeć. I wiedzieliśmy też, że może być dobrze, a może być słabiej. Słaby dzień dla Moniki. Nie wiem, jaki ja miałam czas na swoje zmianie, nie wiem, jaki Iza miała czas na swoje zmianie, bo nie miałam czasu, jak tego sprawdzić. Ale myślę, że ja i Iza zrobiliśmy swoją robotę. Ulka też no, pobiegła swoje, na co jest w tej chwili przygotowana. Mówiła krytyczna wobec innych, ale nigdy wobec siebie Justyna Kowalczyk. Postawił się faworytowi, ale nie dał rady. Hubert Hurkacz 6-7, 7-6 i 1-6 przegrał z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem w ćwierćfinale turnieju ATP w Dubaju. Przypomnijmy, że rundę wcześniej poradził sobie z rozstawionym z jedynką Japończykiem Keim Nishikorim. W sprawach piłkarskich poznaliśmy drugiego finalistę rozgrywek o Puchar Króla w Hiszpanii. Do Barcelony dołączyła Valencia po wygranej na Mestalla 1-0 z Betisem Sevilla. W pierwszym spotkaniu padł remis po 2. Kibicom lekkiej atletyki przypomnę jeszcze, że dziś w Glasgow startują halowe Mistrzostwa Europy. Z rzeczy ważnych, czytaj, finałów, na wieczór zaplanowano zmagania kulomiotów z udziałem Konrada Bukowieckiego, Michała Haratyka i Jakuba Szyszkowskiego. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zawsze się zastanawiam, dlaczego ci od kuli to są kulomioty, a na przykład nie są oszczepomioty. Albo młotomioty. Prawda. Ja o tym nie pomyślałem, panie Wojtku. Niech pan to, panie Krzysiu, przemyśli ewentualnie wnioski. Oszczepomioty mi się podoba. Prawda. No dobrze, to prognoza. U nas z chmur zrobiło się nagle pogodne niebo na myśli wieckiej, ale to nie wiadomo, czy tak się utrzyma. Słońce w Warszawie zeszło o 6:23, a zajdzie o 17:13, czyli dzień jest dłuższy. No to już jest poważna sprawa. Od najkrótszego o, dokładnie, żebym się nie pomylił, 3 godziny i 7 minut. A na niebie sporo chmur, tylko że nie w tej chwili i nie tutaj, ale w ciągu dnia w kraju. Od czasu do czasu też wyjrzy, o, słońce właśnie wyjrzało na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich. Słaby deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałych regionach, tam na południu, na zachodzie, też opady deszczu i możliwy deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Temperatura, no niższe odczyty będą na termometrach naszych. Suwałki tylko jeden, ale plus jeden jednak. Olsztyn, Białystok, Zakopane plus 2, Gdańsk 3, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Kielce i Lublin. Przepraszam, się śmieję, ale jak ja mam napisane tak, powtórzę. Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Kielce, Lublin i Warszawa. To nie wiem, czy chodzi o dwie Warszawy,

Stały słuchacz, Darek z Chicago, troszkę mnie zaintrygował. Rozpoczął list pisząc, że dziś po pracy wybiera się na narty do Wisconsin i że widział mnie całkiem niedawno na stoku, jak zwinnie i gibko jechałem między tyczkami. Tak się zastanawiam, kiedy ja ostatnio zwinnie i gibko jeździłem w Wisconsin, bo raczej jeżdżę do Aspen albo do Mammoth. Nakładam łańcuchy na koła, wjeżdżam na sam szczyt, a potem szusuję na krechę. Także między tyczkami się nie mieszczę, bo ścinam tyczki. Ale może z daleka wyglądało, że potrafię jeździć. Dziękuję panie Darku za informację o moim udanym zjeździe i teraz zapraszam i pana i państwa do wysłuchania tego, co przygotował Kuba Witkowski. To jest taka rzecz, co budzi kontrowersje, bo mówimy o czystości powietrza, o tym, że jak jakiś głupek pali opony czy inne śmieci plastikowe, to trucizna idzie w niebo i my tym oddychamy, ale wydawałoby się, że taki niewinny kominek w eleganckim saloniku to nic takiego strasznego. A jednak... Drwienka. Potem jakąś podpałkę na górę i właśnie zaczyna się od tej podpałki. Gdyby pan budował dom jednorodzinny, to znalazłby się tam kominek w środku? No, na pewno. A dlaczego? Na pewno, no bo fajnie mieć kominek. No, siedzieć przy żywym posiedzieć, ognie? No, wieczorem przy kominku. No tutaj mamy kominek. O. Alwina Garbacz. Kilka miesięcy temu wprowadziła się do nowo wybudowanego domu. No przyjemnie tak sobie usiąść. To jest zupełnie inne ciepło, inny klimat, inne światło. Atmosfera po prostu. Podobno Rabka chce zakazać palenia w kominkach. Rabka chce zakazać palenia w ogóle paliwami stałymi, a więc węglem i drewnem. Michał Zabłocki z organizacji Client Earth, prawnicy dla ziemi. Ponieważ są to paliwa wysokoemisyjne i odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza, a jak wiadomo, uzdrowiska, zwłaszcza takie jak Rabka, gdzie leczy się choroby płuc i to u dzieci, wymagają wyjątkowych warunków klimatycznych. Pierwszy jednak był Kraków, bo on się prowadził tą uchwałę antysmogową. Stanisław Kiersztyn, certyfikowany inspektor, ekodoradca w gminie Rabka Zdrój. Właśnie to była afera kominkowa, bo się okazało, że radni krakowscy nie chcą się na to zgodzić właśnie, bo trzeba zrezygnować z kominków, ale to jest taka tajemnica publiczna. Rozumiem, że w najbliższej przyszłości możemy być świadkami pewnego trendu, bo można sobie wyobrazić, że to nie tylko uzdrowiska, ale po prostu gminy, w których jest problem z tak zwaną małą emisją, mogą przynajmniej okresowo zakazywać palenia w kominkach. No jest to środek, który gminy mogą wprowadzić, jeśli rzeczywiście chcą oczyścić swoje powietrze. To ma być na zasadach takiej uczciwej umowy społecznej, że przyjeżdżający do nas wie, że u nas jest czyste powietrze i chcemy podjąć ten trud wprowadzenia tego zakazu spalania paliw stałych. W naszej sytuacji, tak jak teraz, że mieszkamy od kilku miesięcy, kominek jest nowy i gdyby gmina wprowadziła mi takie zmiany, to byłabym po prostu zła. No jest to pójście na łatwiznę, nie są problemem nowe kominki, bo my kominek, który zakupiliśmy, to nie jest byle jaki, tylko ma już on wszelkie atesty i tylko problemem jest sąsiad, który po prostu ze swojej często nawet sknerstwa czy oszczędności pali po prostu śmieciami. Dobrym drewnem, to nie wiem, czy to też daje? Emisje z kominków na drewno są równie szkodliwe jak z kotłów węglowych. Jest to jednak proces spalania paliw stałych, który skutkuje właśnie dużą emisją m.in. benzoalfapirenu, pyłów zawieszonych. Lepiej chyba powietrze oczyszczać niż mieć przyjemność, prawda? To nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć, ani tutaj, żeby ten przekaz był zły. Natomiast żeby przekonywać ludzi do tego, że problem jest i po prostu trzeba ten problem rozwiązać. W krajach rozwiniętych takie przepisy już obowiązują. Nie widziałem dymu z kominków we Francji. One pojawiają się w Dolinie Padu we Włoszech, gdzie rzeczywiście powodują duże problemy, ale gminy górskie w Alpach we Włoszech na przykład wprowadzają czasowe zakazy palenia drewnem, co eliminuje smog, a to chyba ma decydujący wpływ na dobro mieszkańców i przyjezdnych, żeby nie oddychali złym powietrzem. Sprawa jest, podejrzewam, bardzo skomplikowana, bo gdyby nie ci, którzy palą śmieci, plastiki, inne rzeczy, odpady, to powietrze byłoby lepsze. To nie znaczy, że dzisiaj w sytuacji, kiedy nad wieloma miejscowościami w Polsce wisi bura, chmura i do tego trująca, to kominki sobie mogą spokojnie hulać. No ale szukajmy rozwiązań. Jeżeli ktoś lubi usiąść sobie i romantycznie popatrzeć na ogień i pomarzyć, albo porozmawiać z kimś z domowników, to wydaje mi się, że są jakieś takie możliwości obejścia tego palenia drewnem czy węglem. No bo są takie kominki trochę oszukane, takie, w których gaz po prostu robi płomień. Nie wiem, nie znam się na tym za bardzo, ale mam w komputerze, proszę Państwa, taką aplikację, która pokazuje stan powietrza i mniej więcej co drugi dzień ogarnia mnie przerażenie. W ilu miejscach w Polsce po prostu jest zwyczajna, chamska trucizna, którą oddychamy. No, tyle mojego komentarza. Obiecuję, że nie będę palił w kominku. On the dashboard, baby, take a ride and come on. There's nothing left to lose but the moon, now the money's all gone. And when you get back down. Wait all night for you to come around. I'd like to get to know you, but you're 40 light years away. Come a little closer, but you're 40 light years away. Mm-hmm. you gonna do, honey, now that the sun's gone down? Trying to find love when you're living in one horse town. I've had the blues for 14 days, 'cause there's a hole in the sky and it's here to stay. I'd like to get to know you, but you're 40 light years away. I wanna get to know you, but you're 40 light years away. They come and go all night long. Buffalo girls blind, will they burn the dance floor down, way down. Well, it's a long dark road, baby, where you been? I keep knocking, but I can't come in. I came to get you home, but you're 40 light years away. I need to get you back, but you're 40 light years away. I wanna get to know you, but you're 40 light years away. I need to get to know you, but you're 40 light years away. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Sony za 2699 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zrobiła się 7.30, czyli oczywiście skrócony serwis. Krzysztof Żyblewski. Rozpoczęły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Krótko po 7.00 szef MON-u Mariusz Błaszczak złożył wieniec w Panteonie, mauzoleum wyklętych niezłomnych na wojskowych Powązkach. Uroczystości w hołdzie żołnierzom antykomunistycznego podziemia odbywać się będą dziś w całym kraju. Dla uczczenia żołnierzy przed południem prezydent wręczy odznaczenia państwowe. O 18.00 na Placu Piłsudskiego zaplanowano apel pamięci. Wieczorne obchody zakończy msza w warszawskiej archikatedrze. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono w rocznicę stracenia w 1950. 1991 roku przez bezpiekę 7 przywódców wolności i niezawisłości. Prezydent Korei Południowej może podjąć się mediacji między Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj bez porozumienia zakończyło się spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem i Pjongjang i Waszyngton inaczej komentują skrócenie szczytu w Hanoi. Zdaniem strony amerykańskiej Korea Północna zażądała całkowitego zniesienia sankcji. Szef północno-koreańskiego MSZ-u twierdzi zaś, że zaproponowano zniesienie sankcji jedynie w obszarach, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców i gospodarkę. Rozmowy w stolicy Wietnamu dotyczyły rozbrojenia nuklearnego komunistycznej Korei. Pożary trafi nieużytków na Podkarpaciu. W ciągu ostatniej doby w regionie strażacy interweniowali 130 razy. Paliły się także lasy i uprawy. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiatach jasielskim, krośnieńskim i rzeszowskim. Płonęło 14 hektarów nieużytków w pobliżu lotniska w Jasionce. Na miejscu było 9 zastępów straży pożarnej. Akcję gaszenia ognia utrudniał silny wiatr. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. A Patrycjusz Wyszga, przepraszam, zagapiłem. Dzień dobry. Budżet państwa na plusie. Nadwyżka w kasie po styczniu wyniosła 6 miliardów 600 milionów złotych. Według Ministerstwa Finansów dochody w pierwszym miesiącu roku sięgnęły 10% całorocznego planu, a wydatki prawie 8%. W komunikacie dodano, że styczniowe dochody z VAT-u były wyższe o ponad 12,5%, porównując do tego samego okresu przed rokiem. Spada liczba nowych przepisów. W ubiegłym roku w Polsce weszło w życie ponad 14,5 tysiąca stron nowych aktów prawnych. To aż o 46% mniej niż rok wcześniej, mówi Tomasz Wróblewski z firmy Grant Thornton. Liczba stron ustaw wzrosła o 26%, natomiast ten generalny spadek zawdzięczamy mniejszej aktywności rządu, który wydaje rozporządzenia. Tam mamy spadek o ponad połowę, o 54%. Ale nadal przedsiębiorca, który chciałby zapoznać się z wszystkimi przepisami, musi na to poświęcić naprawdę sporo czasu. Okazuje się, że jeśli przeliczymy tą ilość stron na czas, który jest niezbędny do ich analizy, to każdego dnia roboczego przedsiębiorca, obywatel musiałby poświęcić na tą niezwykle pasjonującą lekturę prawie 2 godziny, bez 3 minut. Tempo prac parlamentu nieco przyspieszyło, uchwalenie ustawy zajmuje średnio 99 dni. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się dla głównych indeksów na niewielkich minusach. Rynki oczekują na rozwój wypadków w negocjacjach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami po ostatnich komentarzach przedstawicieli amerykańskiej administracji. Dow Jones na zamknięciu stracił 0,3, S&P podobnie, Nasdaq także 0,3% na minusie. Wśród spółek tracących w czwartek na wartości były m.in. Amazon, Apple, Facebook oraz Netflix. W Azji za to wzrosty, Tokio 1% na plusie, Hongkong zyskuje 0,5%. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,78, funt 5,01 zł. Za franka trzeba płacić 3,79 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Pan Kuba napisał dość nietypowy list, mianowicie prosi, abym ja przekazał jego żonie, z którą on jeździ do pracy tą samą trasą, tylko pan Kuba później wychodzi i jeździ za żoną, żeby ją uspokoić, że jest tuż za nią, kochanie, i że niedługo dojedzie. Także no to skomplikowana sprawa, ale myślę, że żona pana Kuby już wie, o co chodzi. Prognoza. Na niebie sporo chmur, ale pojawi się też słońce. Na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich słaby deszcz ze śniegiem i śnieg na południu i południowym zachodzie, deszcz i deszcz ze śniegiem w górach, śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, a temperatura no, troszkę niższa niż ostatnio, ale to może przejściowo. Suwałki 1 plus 1, Olsztyn, Białystok, Zakopane 2, Gdańsk 3, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Kielce, Lublin i Rzeszów 5, Koszalin 6, Katowice, Kraków, Opole, Wrocław 7, Zielona Góra 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując 14-calowy laptop Asus. Otrzymasz 200 zł rabatu, płacąc jedynie 2099 zł.

I can always find one hell of a time while I'm out here looking for me. No stone unturned, no turn unstone. Well, Colorado put me in the clouds. I still don't think my feet have touched the ground. I sat a night on fire out in L.A. Hell, I'm just glad nobody knew my name. Well, there ain't no grass gonna grow up under my feet. No telling where I might be. I can always find one hell of a time while I'm out here looking for me. No stone unturned, no turn unstone. Drawn to the chaos in the wind, can't help but take a look around the bend. And one day I'll probably settle down, but there's still a lot of lost to be found. But there ain't no grass gonna grow up under my feet. No telling where I might be. I can always for me. No stone unturned, no turn unstone, no stone unturned, no turn unstone. Stali słuchacze na pewno doskonale wiedzą, jakiego sygnału teraz należy oczekiwać. Czarnoksiążnik. Wiemy też, jakiego gościa oczekujemy po tym sygnale. Jest nim Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z książką? Z książką, proszę pana. Wyjątkowo. Zapraszam do opowieści. Więc książka tym razem napisana przez reżysera. Dopiero co przez nasze kina przetoczył się film Oni, Paolo Sorrentiniego. A ja przyniosłem książkę Sorrentiniego. Nieistotne wizerunki. Taki trochę dziwny tytuł jak na reżysera, prawda? Nieistotne wizerunki, bo wydawałoby się, że dla takiego pana wizerunek zawsze musi być istotny. A tymczasem? A tymczasem tytuł jest przewrotny. Bo no, są o czym jest książka? No więc Paolo Sorrentino wziął fotografię wybitnego twórcy włoskiego Giacomo Benassiego. Fotografie portretujące rozmaite osoby. I nie wiedząc, kogo one przedstawiają, jak się nazywała nawet ta portretowana osoba, do każdego z tych zdjęć napisał opowiadanie, dopisał biografię. No, bardzo ciekawe, bo gdyby na przykład tę fotografię oglądał dziennikarz, to by coś tam wytropił, szukałby, zastanawiał się, kim ktoś jest naprawdę, pytał ludzi, szperał w papierach, zajrzał do takiego innego archiwum. Sorrentino jest reżyserem, więc tego robić nie musi. Może sobie tworzyć. A ciekawi mnie, czy skonfrontowano to z rzeczywistością? Nie, i chyba na szczęście nie. Bo tak, na przykład mamy taką panią na oko 60-65 lat, z czarnymi włosami, w marynarskiej koszulce. I to jest niesamowite, jak Sorrentino sobie tworzy. Antonella Costa, tak ją nazwał. Urodzona w Mediolanie, nieprecyzyjna i kokieteryjna w kwestii swojego wieku. Aktorka teatralna. Ale to dopiero początek. Później mam całą historię jej życia, napisaną bardzo śmiało, łącznie ze zdaniem: umrze za 7 dni. No, to nieładnie postąpił chyba z tym ostatnim zdaniem. No, a to nie ostatnie zdanie. Aha. Ale to znaczy, że on wymyśla wszystko, łącznie z nazwiskiem, życiorysem. Co więcej, łącznie z życiem pośmiertnym, bo cóż jeszcze napisze o Antonelli? Jak wielokrotnie powtarzała Konstantinowi, smutnym, bełkotliwym głosem zostanie skremowana. Chociaż już martwa, będzie żałowała tej decyzji. Wie pan, że zafascynowało mnie to i pomysł, i wiedząc, co Sorrentino potrafi, to myślę, że czyta się to doskonale. Czyta się doskonale, jest okrutnie, wręcz okrutnie dla czytelnika przewrotne. Sorrentino się z nas naśmiewa i to w ogóle bardzo ciekawe, bo ma przed sobą ileś tych zdjęć, dopisuje do nich biografię, ale nie wyśmiewa się z osób tam przedstawianych, tylko z nas jako czytelników, nieustannie nas zwodząc. To bardzo przyjemne uczucie. To ja mimo, że nie przeczytałem ani linijki z tej książki, bardzo państwu polecam i dziękuję, że pan ją wybrał. Bardzo proszę, kto by chciał się zwieść, Paolo Sorrentino, nieistotne wizerunki. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tenderly she renders. Any power in me is left to linger in a gentle rapture. Then suddenly surrenders, devoid the consciousness of cost, held hostage to the very heart she captured. And I'm undone, certainly at a first sight, and maybe just a little spawn, freshly aware of how my instincts fly. Upon my skin, and every thought or plan or discipline is giving way to her sensation. Without any giving in, the issue long had started in her eyes that yielded mine and all creation. And I can't hold on as if my limbs were burned away with fire. Asking of her gaze, was it the fates who chose to send her, or an answer for which a lonely heart prays? She becomes my way. Yeah. She becomes my way. To była piosenka prawie romantyczna i tak troszkę o miłości. Państwo naturalnie nie pozostawiają mnie w niepewności i przychodzą listy ze wszystkich stron, jeśli chodzi o umiłowanie muzyki. I ci, którzy robią właśnie romantyczne, i ci, którzy robią, żeby lekki wykop nastąpił, to jest historia tak długa jak radio. A ja staram się tę równowagę utrzymać i staram się i staram i czekam na pochwały. Sam się prosiłem o pochwały i oczywiście państwo jako kulturalni słuchacze od razu reagują. Gośko i Pawko pochwalili mnie. Ale są też takie listy, które nawiązują do mojej wypowiedzi narciarskiej i właściwie do dyskusji, która przez chwilę trwała na antenie na temat kominków. No i pyta słuchacz, czy tej piosenki, która była przed chwilą, to ja sobie słucham, odpoczywając po nartach, siedząc przy kominku w Aspen. Ja jeżdżę wszędzie, nie tylko w Aspen. Cortina d'Ampezzo, różne stoki tybetańskie. Jestem wszechstronnym narciarzem. Nawet jak się porządnie rozpędzę, to potrafię i w górę pojechać. No dobra. Dosyć tych żartów. Ostatnia piosenka tej godziny